Єгипта, майнула не перша думка. Чому саме його руки уявились такими гарячими, міцними, з горіхами мозолів на долонях? Треба було вгадати, крикнути ім'я, щоб випустив. І добре, що не крикнула, бо коли випручилась, то перед нею стояв Кузьма Осадчий. Усмішка до вух, сам закудлений, зашмарованій майці, в пилюці, і в бровах, і в чубі пилюки набилося густо. «Так це тебе тягнуто на буксирі?» – казав Кузьма. «А я думав, там тільки старий твій. Куди ж мандрівочка пахне?» «Вона в мединститут їде документи здавати», – прохопилась перша Василинка. «Ніколи не чув я, щоб ти медициною захоплювалась», – здивувався Кузьма. «Відкрила в собі такий нахил?» «Який там нахил?» – досадливо всміхнулась Ліна. А Кузьма веселим тоном побажав. «Ну, зеленої тобі вулиці та голубого неба. А ми тут, бачиш, земельку пересипаємо, з місця на місце пересипаємо, а кажуть, щось буде». «Не щось, а мах-канал», – поправила Василинка. «От чуєш? Мах, себто магістральний», – пояснив Кузьма. «А не тому, що перед тобою якісь маги. Тут без магії, тут вколювати треба. А зате вигрохкаємо такий, що більше буде розміром, ніж відомі тобі канали марсіанські, що їх Скіапареллі відкрив. Із самого Марса в телескопи видно буде наш степовий арик». Хлопець засміявся, розфантазувався. «Вже десь там сидить, мабуть, такий собі вчений марсіанин, трохи на самурая схожий. Розглядає нашу роботу в окуляр телескопа та покректує. Що таке? Не було каналу в цьому секторі Землі. І ось він уже є. Де була бура пустеля? Рівна якась смужечка лягла? Оптичний обман, чи, може, і там, на планеті Земля, є більш-менш розумні істоти? Щось там риють, прокладають, ведуть. А коли так, то треба їхній витвір негайно нанести на карту земних каналів та мерщі у дисертацію його. Єй-єй, за це дадуть комусь доктора марсіанських наук». Дівчат розважають його пустощі, обидві сміються, а Кузьма тим часом по-робочому замашним рухом, вхопивши барило з водою, жлуктить на хильці, аж чути ковтки. Глох, глох. Все в нього якось здорово виходить. Хлопець навіть п'є так, як щойно пили тут дорослі бульдозеристи. Напившись, втерся всією п'ятірнею по-робочому. Зовсім небагато й пробув на каналі, а вже з'явилося в ньому щось певне, владне. Розставивши ноги, твердо стоїть на землі Кузьма каналобудівник. Тільки жаль, що в ухах землюка. Може, гречка звідти прорости? Чи давно це було, коли в школі хлопці ще тільки вчились водити трактора? Скільки сміху було, коли за кермо сідав оцей вухатий Кузьма? Чи він придурювався? Чи справді не вмів тоді ще правувати? Трактор його ніяк не хотів слухатись, і, виписуючи по майдану п'яні зигзаги, прямував кудись у степ навмання. А хлопці горлали невдалому керманичеві навздогін: «Кузьмо, тримай картуз!» Картуз був тоді на Кузьмі, якийсь чудернацький, не нашої ери, з переламаним козирком. Де він такого й видер? Аж шкода, що зараз нема на Кузьмі того картуза. Не втримав, мабуть, таки його загубив десь по дорозі сюди разом зі своєю школярською безтурботністю.